Problem wydaje Ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 3 października, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Nie widzę niczego antypaństwowego, mówi prezydent o nagraniu rozmowy Mateusza Morawieckiego. Prezydent Gdańska zapowiada pozew w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta. Kolejne zatrzymania w sprawie spółki GetBack. Nie widzę niczego antypaństwowego, złego dla Polski, powiedział prezydent Andrzej Duda na temat opublikowanego przez Onet nagrania rozmowy Mateusza Morawieckiego. Po artykule Afera taśmowa, kelnerzy obciążają Morawieckiego, opublikowano rozmowę szefa rządu z restauracji Sowa i Przyjaciele. Mateusz Morawiecki był wówczas prezesem banku BZWBK. Zdaniem rzeczniczki Prawa i Sprawiedliwości Beaty Mazurek to odgrzewany kotlet sprzed kilku lat. Nie ma żadnej afery taśmowej związanej z premierem Mateuszem Morawieckim. Nie ma żadnej afery radomskiej. Naprawdę nie dajmy się zwariować. Nie był wtedy politykiem, a jedyną rzeczą, którą przewidział, to był kryzys migracyjny, bo o tym na taśmach też była mowa i przewidział to nie tylko pan premier Mateusz Morawiecki, ale i Jarosław Kaczyński. To jest jedyna prawda tych taśm. Według portalu Onet Mateusz Morawiecki miał dyskutować o zakupie nieruchomości na słupy z obecnym prezesem PKO BP Zbigniewem Jagiełłą i byłym szefem PGE Krzysztofem Kilianem. Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zapowiedział złożenie pozwu w trybie wyborczym przeciwko kandydatowi Zjednoczonej Prawicy na prezydenta miasta Kacprowi Płażyńskiemu. Sprawa dotyczy projektów linii tramwajowych. Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak mówi, że powinna być sprostowana teza, że Paweł Adamowicz nie chce zrealizować inwestycji polegającej na przeprowadzeniu linii tramwajowej północ z Gdańskiem południe do dworca we Wrzeszczu. Szkoda, że Paweł Adamowicz zamienia debatę publiczną w debatę sądową, że nie potrafi normalnie dyskutować, tylko stara się ze swoimi konkurentami rozmawiać za pośrednictwem pozwów, odpowiedział Kacper Płażyński. Na polecenie prokuratury CBA zatrzymało kolejnych 7 osób mających mieć związek z przestępstwami na szkodę spółki GetBack. Wśród nich jest wiceprezes zarządu, dwóch byłych dyrektorów, asesor komorniczy i były komornik. Zatrzymani mieli doprowadzić do wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, mówi prokurator Agnieszka Zabłocka-Konopka. Zarzucane przez prokuraturę czyny zabronione mają związek z usługami tzw. windykacji polubownej i usługami detektywistycznymi, umową stworzenia baz danych oraz z pozornymi umowami licencyjnymi, w wyniku których doszło do wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. W tej sprawie dotychczas w śledztwie zatrzymano łącznie 19 osób. Pogorzelcy po raz pierwszy opowiadali dziś o pożarze Grenfell Tower podczas publicznego dochodzenia. To rodzaj dochodzenia transmitowanego w mediach, na które wyraził zgodę brytyjski rząd. Ludzie, którym udało się wydostać z największego w powojennej historii wysp pożaru budynku mieszkalnego, mówili o tragicznej nocy z 14 na 15 czerwca ubiegłego roku. Jedno z kluczowych pytań, czy zawiodły procedury nakazujące w takich przypadkach, by lokatorzy pozostali w mieszkaniach? Czy strażacy stosowali tę taktykę zbyt długo? Zostań, ktoś pomoże ci się wydostać. Strażak mówił to z wielkim naciskiem. Mówił Antonio Roncolato, lokator z 10 piętra. Inna kwestia, na której skupiają się prowadzący dochodzenie? Rola warstwy ociepleniowo-dekoracyjnej, która prawdopodobnie przyspieszyła rozprzestrzenianie się płomieni. Na dworze spadały mi pod stopy kawałki płonącego plastiku, latały w powietrzu jak płonące kartki papieru. Mówiła inna lokatorka Fatima Alves, która uciekła z 13 piętra. Pożar Grenfell Tower to największy pożar budynku mieszkalnego w powojennej historii Brytanii. Zginęły 74 osoby. Sprawę tragedii badają też dochodzenie koronerskie oraz śledztwo policyjne. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Długie, wielokrotnie złożone zdania, nielogiczne wypowiedzi, nadmiar prawniczych zwrotów. Tak wyglądają urzędnicze pisma. W Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju odbyło się forum na rzecz prostego języka. Prosto i kropka, mówi Angelika Możdanowska z ministerstwa. Mentalność urzędników należy zmieniać. Właśnie ta zawiłość powoduje chaos informacyjny. Ktoś kiedyś policzył, że polski przedsiębiorca w urzędach spędza w ciągu całego roku, jeżeli zbierze się te godziny, 11 dni. Dr Tomasz Piekot, językoznawca, Uniwersytet Wrocławski. To oznacza, że przez 11 dni nie pracuje, nie ma zysków, przychodów, nie rozmawia z klientami. Polskie PKB też w tym czasie nie jest zasilane. Jest pewna obawa właśnie, że jeżeli napiszemy prosto, to być może odbiorca oceni nas, że

Ma na imię Ryan. Swoją muzykę wydaje jako OTR, tak po polsku czytając te trzy litery. No i jak sam pisze, muzyka bardzo pomogła mu w życiu w momencie, w którym znalazł się w stanie kompletnej izolacji, wyjeżdżając daleko do obcego kraju z barierą językową. Wcześniejsze eksperymenty, które już prowadził, nagle stały się sednem radzenia sobie z tą trudną sytuacją. OTR, nagranie Down na rozpoczęcie drugiej godziny programu alternatywnego. Godziny, która wypełniona będzie muzyką przede wszystkim elektroniczną. I tutaj idąc za tym tropem fortepianu, za tymi miękkimi uderzeniami w klawisze, postanowiłam przypomnieć coś znacznie starszego. Thank you. Nie mogłam sobie odmówić przyjemności przypomnienia tego nagrania duetu Chiasmos Burnt na naszej antenie. To teraz nagranie, które zapowiadałam, obiecywałam w nocy, ale może mało osób słyszało o Yaeji, artystce, która wychowała się w Korei, urodziła w Stanach Zjednoczonych i pomiędzy te dwa kraje dzieli swoje życie, czy też wzrastanie. To ją ukształtowało. Teraz oczywiście po całym świecie jeździ, produkuje muzykę, jest także DJ-ką, śpiewa na utworach, które sama sobie wymyśla. I tak brzmi jej najnowszy singiel. Yaeji. To jest ta artystka, której nagranie One More pojawiło się teraz na antenie. Nowy singiel, ale oczywiście nie jedyny, który można znaleźć, który można także zakupić, na przykład po to, aby zaprezentować go w radiu. Up, Google, Masa, Modu. Taka bardzo elektronika, powiedziałabym, klasyczna, czy też nawiązująca do tego, jak produkowano tego rodzaju dźwięki w latach 90. Elegancja, ciepło. No to teraz troszeczkę eksperymentalniej, a do tego dwa nagrania obok siebie, które pochodzą z polskich płyt wydanych no, przed kilkunastoma dniami. The Dumplings, nieszczęśliwa z rajskiej płyty, najnowszej tego duetu, a wcześniej La Poli z nowej płyty, Bugillo. To jest płyta trzech panów, którzy nazwali swój zespół Ja. 3A i wykrzyknik na końcu. To zmieniamy teraz lokalizację. Trochę dalej jesteśmy niż w Polsce. Fucking guilty. I admit that I've been resisting everything that you're throwing my way. I don't know how to fucking say it, but somehow scared all the time. I swear, I say that I'm fucking guilty. Is this everything you thought of me? Can I just say that? But you ain't no angel either. You've been driving me so crazy. What the hell you trying to do to me, baby? Yeah. Stay away from me. With all the things you're trying to do to me. Infecting like a disease. How fucking evil of you, baby. Don't you know I'm resisting to those things? Trying to hold my hand and kiss me. What the fuck you think you're doing, baby? No public affection. It's fucking filthy. You fucked with me, yeah. How dare you try and force all your love on me? No. It's wicked, don't you think? I was fine before I met you, ass, but now you got me thinking that maybe I'm missing something. Maybe I'm missing something. Doesn't feel good to be this one. Trzecia płyta duetu Kyo, Dżeuru, mam nadzieję, że tak albo blisko powinno wypowiadać się pseudonim, czy też sposób, w jaki przedstawia się wokalista. A na tej płycie wiele smaczków, także myślę dla tych, którzy poszukują pochodzenia pewnych pomysłów dźwiękowych, sampli. Może się zdarzyć, że znajdziemy nawet Fryderyka Chopina. A nawet jestem pewna, że ktoś, kto dostanie do ręki płytę, no w tej wersji, która pozwala na przeglądanie książeczki, to będzie miał kilka momentów frajdy, poza samą muzyką, rzecz jasna, bo to jest najważniejsze. Tak naprawdę doszliśmy do momentu, w którym przed nami finał dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym, a w tym finale dwa utwory, które po raz pierwszy o tej porze na antenie Trójki się pojawiają. Nie wiem, czy pojawiały się wcześniej, gdzie indziej. Na pewno pierwszy z nich to utwór z płyty polskiej artystki, którą doskonale znamy, chociaż niekoniecznie pod nazwą Broad Peak. A drugi utwór to kolejna nowość ujawniona w związku z nadchodzącą płytą przez Tom Jorka. Zatem w finale Patrycja Hewczyńska jako Broad Peak, Tom York jako Tom York, a my, czyli Agnieszka Szydłowska, Bartek Gili, Michał Jakubik, dziękujemy i mówimy już do usłyszenia. There are some friends you know all of them. My friend wine, endless line, buzzing night, a dog by my side. I'm so sorry I was cured of the need to have a friend for good. There's only rose in a blue field. There are some friends, you know all of them. Froze my little buskers, sound like one fucking instrument. dragonflies, my little dancers, follow me. The dog by my side, the dog by my side, the dog by my side, the dog by my side. Like one dude said in one movie, if you want to have a friend, buy yourself a dog. I'm so sorry I was cured of the need to have a friend. There's only rose in the blue field. Thank you. Gdzież są te twoje szklane domy? Gdzież są te twoje szklane domy? Klasyka polska na stulecie. Stefan Żeromski. Przedwiośnie. Przedstawiają aktorzy Nowego Teatru w Warszawie. Jaśmina Polak i Bartosz Bielenia. Reżyseria dźwięku Andrzej Wrzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Wiatr od wschodu. Fragment 19. Przedostatni. Pewnego dnia, w pierwszej połowie marca, w przedsionku prosektorium, Cezary Baryka otrzymał list przyniesiony przez posłańca miejskiego. Na kopercie był najwyraźniejszy adres, jego imię i nazwisko wypisane z całą dokładnością, więc nie mogło być podejrzenia co do pomyłki. W liście był arkusz papieru z następującymi słowami. Jestem w Warszawie na krótko. Jeżeli panu na chęci nie zbywa, proszę zobaczyć się ze mną. Będę dziś w Ogrodzie Saskim, obok fontanny, o godzinie 2 po południu. Laura. Wyrazy te przeszyły Cezarego do szpiku kości. W pierwszej chwili naskoczyło podejrzenie. To ten Barwicki zwabia mnie w potrzask. Laura to nawabia. Później przyszły refleksje. Skąd znowu Barwicki? Dlaczegoż by znowu w ogrodzie, obok fontanny, w miejscu ustronnym? Jeżeli Barwicki, to gdzieś w kawiarni, w teatrze, na placu. Dlaczegoż by nie miała być Laura? Laura. Dźwięk tego imienia, szept tego imienia, jego zapach. Cezary natychmiast umył się, wyspirytusował, wyczyścił, wywietrzył. Pognał w kierunku tramwaju. Było jeszcze bardzo dużo czasu, więc miał możliwość obserwowania miejsca z oddali. Wydawał się śmieszny samemu sobie, gdy zza drzew, to z jednej, to z drugiej strony badał okolice fontanny. Nieliczni przechodnie ciapali po błocie chodników i pewnie ze zdumieniem przyglądali się młodzieńcowi, który wytrwale defilował w pustej alei. Nie jeden, nie jedna pomyślała. Ha, pewnie schadzka. O, młody, młody. Ach, pewnie schadzka. O, młody, młody. Schadzka z Laurą po tylu tęsknotach, żalach, utracie beznadziei. Dreszcz przenikał, serce biło. Brak tchu, smutek i płomienista radość. Wspomnienia i marzenia. Bojaźń i prośby błagalne. Nikt nie nadchodził. Były chwile, że Cezary postanawiał uciec stąd, odejść, odejść. W pewnej chwili Cezary zobaczył Laurę, wychodzącą spod kolumnady od strony Saskiego Placu. Ten widok nie przejął go spodziewaną radością. Oczy tylko nasycały się prawdą, że to jest ona. Wydała mu się być młodszą o jakieś 5-6 lat. Istna 16-letnia panienka. Ubrana była w krótkie futro sobolowe i niedługą suknię. Miała na głowie prześliczny kapelusz z czarnym piórem, na nogach wysokie, białe kamasze. Była przecie najpiękniejsza z kobiet. Jakie nieopisane uczucie płynęło dookoła niej, gdy się posuwała naprzód, rozglądając się wokół fontanny. Cezary patrzył w nią, w obraz nieporównany i nie mógł się z miejsca poruszyć. Wszystko jedno, ach, wszystko jedno. Życie i śmierć nic nie znaczy. Wszakże to ona, Laura. Zobaczyła go z daleka. Podniosła do twarzy dwa futrzane obramowania sobolowe rękawów, zakrywając sobie oczy. Stanęła i czekała. Zbliżył się i stanął przed nią. Czy znowu będziesz może bił mnie batem po twarzy? Zapytała cicho. Nie, jęknął. Nigdy. Tak wtedy byłem nieszczęśliwy. Dziękuję ci, żeś chciała zobaczyć się ze mną. Dlaczegoś stamtąd wyjechał? Poszłaś za mąż za Barwickiego. To nie ma nic do rzeczy. Zachichotał jak głupiec. Czy on jest tutaj, w Warszawie? Jest. To pewnie nas śledzi. Boisz się, Czaruś? Boję się. Ja już złożyłem dowody, jak go ja się boję. Och. Ja się go boję. Chciałbym go dostać w ręce. Czy wiesz, Gotów byłbym rozpętać rewolucję, żeby go dostać w swoje ręce. Dobra, to będzie i rewolucja, której celem będzie Barwicki we własnej osobie. Czy i mnie także chcesz dostać i torturować jak jego? Ciebie nie. Ciebie jedną kocham na ziemi. Ciebie kocham do szaleństwa. Nie umiem powiedzieć inaczej i mówię jak w teatrze albo w romansie. Do szaleństwa. Ty jesteś Laura. A przecie jeszcze się na mnie gniewasz. Czy się gniewam? Nigdy nie będziemy razem. Zawsze tamten człowiek będzie z tobą. Powiedz, czy to nie jest rozpacz? Nie myśl o tym. A o czym, że to ja mam myśleć? Czy nie wiesz czasem, o czym ja mam myśleć? Pomyślałeś o mnie? Myślałem o tobie. Dniami i nocami. Wszędzie, zawsze. W prosektorium, w ciągu pracy, przy pisaniu cyfr, u pewnego urzędnika, na ulicy, w domu, przy muzyce, w knajpie, w teatrze, przy stole, w rozmowach, w dysputach, w awanturach, wszędzie. Gdzie tylko byłem, stałaś przy mnie. Czułem cię tuż, tuż za ramionami, czułem twój zapach. Czułem cię w sobie, w mej krwi, w moich piersiach, w żyłach. Całowałem cię w nocy, pewnie wtedy, gdy cię tamten całował. Ty, Laura, Laura, Laura. Szli boczną aleją. Drzewa ogołocone stały nieruchomo, jakby nasłuchiwały tych wyznań. Pani Laura Barwicka gorzko płakała. Nie było cię przez tyle miesięcy. Myślałem już nieraz, że cię wcale, a wcale nie było. Myślałem nieraz, że byłaś snem moim. Nieraz z tęsknoty prosiłem cię, żebyś przyszła do mnie przez sen. A teraz przyszłaś sama. Przyszłaś jeszcze bardziej zachwycająca niż w Leńcu. Ale jesteś taka blada, tak smutna. Czemu jesteś smutna? Nic nie odpowiedziała. Mogła mówić. Stanęła wreszcie. Widzisz, coś ty narobił? Rzuciła z głębi piersi. A co? Ach ty, wybuchła. Gdybyś był wtedy, nie skroił tej awantury, byłabym może wybrnęła z tej matni. Tej awantury... Powtórzył jak echo. Byłabym może znalazła środki, żeby interesy moje rozplątać, rozwikłać. Byłabym się zapracowała na śmierć, a wreszcie bym wylazła. Tyś to narobił, że musiałam wziąć ślub bez zwłoki, natychmiast. Musiałam albo się uratować w opinii, albo zginąć. Ty wariacie, napastniku moskiewski wychowanku. Mogłam być twoją, a teraz muszę być z Barwickim. Muszę być jego żoną. Zaniosła się niemym, oszalałym łkaniem. Na chwilę pokonała się. Muszę teraz... Muszę tak od... Umierać z żalu za tobą. Cezary zachwiał się od wrażenia. Sam głos zamarł. Stanął głupi i niemy. Błagać ją o co? Przepraszać ją? Za co? Przyobiecywać jej co? Usprawiedliwiać się z czego? Wyjęknął cicho. Chodźmy stąd. Dokąd? Alboż wiedział dokąd. Podniosła na niego oczy. Nie czaruj, rzekła. Już z tobą nigdzie nie pójdę. Jaśmina Polak oraz Bartosz Bielenia czytają fragmenty powieści z 1924 roku. Stefan Żeromski, Przedwiośnie. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50 Barbara Marcinik. Zapraszam. Fragment 20, ostatni, już jutro. Zapraszamy. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów.